Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke nabudu ve iyyâke nestaîn. İhdinessirâtel müstakîm. Sirâtel lezîne en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.